Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wydzielenie specjalnych oddziałów do walki ze skutkami epidemii proponuje szefowi NATO prezydent Andrzej Duda. Lekarze ponawiają apele do osób, które wyzdrowiały, o oddawanie osocza krwi. W serwisie też o ludziach z całego świata, którzy poświęcili swoje życie, by pomóc chorym w Wielkiej Brytanii. O sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz sposobami odpowiedzi na to zagrożenie będzie dziś rozmawiał prezydent Andrzej Duda z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Prezydent chce rozmawiać na temat roli NATO w walce z pandemią, równocześnie z kwestią zachowania przez NATO zdolności do odstraszania i obrony. I tutaj prezydent będzie chciał również porozmawiać nie tylko o aktywności całego sojuszu, ale również o możliwościach, jakie Polska ma w zakresie wniesienia naszego polskiego wkładu w wydzieleniu konkretnych sił i zdolności do wsparcia sojuszników w walce z pandemią. Prezydent chce też zaproponować wydzielenie specjalnych oddziałów do walki z COVID-19 w ramach sił NATO stworzonych do obrony przed środkami masowego rażenia. My jesteśmy zaangażowani w szkolenia, ćwiczenia, wydzielamy od dawna zdolności związane z obroną przed bronią masowego rażenia. Cały zespół liczy 900 osób i spora część tych sił nadaje się do walki z pandemią. Szef BBN dodał, że Polska oczekuje od sojuszników deklaracji, czy w najbliższym czasie zostanie powołana misja, która będzie kierowana do walki ze skutkami COVID-19. O oddawanie osocza krwi dla ludzi zakażonych koronawirusem zaapelował w pierwszym programie Polskiego Radia minister środowiska. Michał Woś oddał osocze wczoraj. COVID-19 stwierdzono u niego w połowie marca. 7 kwietnia został uznany za wyleczonego. Oczywiście najlepiej pomaga się, nie ogłaszając tego na prawo i lewo. Natomiast w tym przypadku lekarze poprosili, żebyśmy wspólnie zaapelowali w mediach, żeby ta informacja się pojawiła, że rzeczywiście ci, którzy są ozdrowieńcami, mogą się zgłaszać po to, żeby wziąć udział w tej terapii jeszcze eksperymentalnej, ale która w zdecydowanej większości przynosi dobry skutek dla najbardziej chorych. Minister zaapelował też o oddawanie krwi. Brakuje jej bowiem w całej Polsce. Jest już ponad 17 tysięcy śmiertelnych ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wśród nich wielu pracowników służby zdrowia czy domów opieki. Ludzi z całego świata. Miała 84 lata, ale nadal pracowała na nocnych zmianach szpitala w Whitney. Pani Margaret to najstarsza jak dotąd ofiara spośród pracowników służby zdrowia. 28, tyle z kolei lat miał Dean, najmłodszy znany opiekun nad osobami starszymi, który przegrał walkę z wirusem. Odszedł też pan Manjit, zapisał się w historii jako pierwszy Sikh pracujący na izbie przyjęć na wyspach. Pani Rahima pracowała w jednym z domów opieki, miejsc szczególnie niebezpiecznych. Słynęła z tego, że w swym wolnym czasie przychodziła i gotowała mieszkańcom jedzenie karaibskie i indyjskie. Wreszcie pani Joanna, szefowa sprzątaczy w szpitalu w Northampton. Dobra organizatorka, która zawsze robiła więcej niż tego od niej wymagano. Tak swą koleżankę wspominają w oświadczeniu pracownicy szpitala. Polka miała 34 lata. Rolę imigrantów w swym leczeniu podkreślał m.in. premier Boris Johnson tuż po opuszczeniu oddziału intensywnej opieki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Do ponad 1000 pożarów wyjeżdżali w ciągu ostatniej doby strażacy. Zginęło 7 osób, a 63 zostały ranne. Trwa walka z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w niedzielę. Dyrektor parku Andrzej Grygoruk mówi, że zniszczeniu uległy bardzo cenne przyrodniczo tereny. Ten obszar parku jest cenny ze względu na siedliska lęgowe ptaków, w tym ptaków śponiastych, siedliska, żerowiska tych ptaków. Po pożarze zrobiła się tam po prostu pustynia, tylko ostatnie jakieś zwierzęta, które się spaliły, są dojadane przez bociany, przez wrony. Gaszenie pożaru utrudnia silny wiatr. Ogień objął ponad 1400 hektarów parku. Strażacy prowadzą też działania związane z koronawirusem. Są na przejściach granicznych, pomagają w polowych izbach przyjęć i przywożą potrzebującym lekarstwa oraz żywność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Rozpoczęło się odmrażanie polskiej piłki nożnej. Wiadomo już, że rozgrywki pierwszej i drugiej ligi wznowią grę między 30 maja a 6 czerwca. Do tego 27 maja zostaną rozegrane zaległe mecze ćwierćfinału Pucharu Polski. A kiedy do gry piłkarze wrócą w Ekstraklasie? Rozmowy trwają, zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u. W ostatnich dniach spotkanie grupy roboczej. Jak będzie wyglądał kalendarz powrotu rozgrywek Ekstraklasy? Jakie środki ostrożności zostaną podjęte i to

Jam w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prawie 13 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Było ich trzech, w każdym z nich inna krew, ale jeden przyświecał im cel. Czy czas przeszły w stosunku do liderów Zjednoczonej Prawicy jest uprawniony? Jak się ma Zjednoczona Prawica? Bardzo dobrze się ma Zjednoczona Prawica, tak jak się ma, panie redaktor, od kilku lat. Wyjątkowo dobra współpraca, bardzo rzadko dochodzi do jakichś sytuacji, w których trzeba by było szukać konsensusu, bo zazwyczaj mamy podobne zdanie, ale oczywiście każda formacja ma swoją tożsamość. Ja akurat reprezentuję Solidarną Polskę. I ale jeśli chodzi o tożsamość porozumienia i Jarosława Gowina, to ona w tej chwili tak jakby się troszkę wybijała na niepodległość, chociaż Jarosław Gowin zapewnia, że rozmowy z Platformą Obywatelską na przykład prowadził w imieniu Zjednoczonej Prawicy. Czy pan to potwierdza, że rozmowy Jarosława Gowina toczą się w imieniu Zjednoczonej Prawicy? Porozumienie pana premiera Gowina jest formacją odrębną, ma swoją tożsamość, dlatego ma prawo oczywiście rozmawiać z kim uważają za stosowne. My mamy swojego lidera, jest to tak, pan. Tak, ale ja pytałam, czy pan się czuje, nie wiem jak to powiedzieć, no czy pan czuje, że Jarosław Gowin rzeczywiście rozmawia także w pańskim imieniu z Borysem Budką i Małgorzatą Kidawą? Błońską. Pozwoli panie redaktorze, dokończę. No, my mamy swojego lidera, to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. No, a liderem całej Zjednoczonej Prawicy jest oczywiście pan Jarosław Kaczyński, więc nie przypominam sobie, żebyśmy ustalali, że ktoś, w tym przypadku pan premier, będzie rozmawiał w naszym imieniu. Myślę, że raczej to było spotkanie wyłącznie w imieniu samego porozumienia z panem Budką, z panią Kidawą Błońską. Każdy ma prawo, każdy może, każda formacja, jak powiedziałem, ma swoją tożsamość i prowadzi własną politykę. I to jest rzecz normalna. Czyli jak to jest z poparciem idei Jarosława Gowina dla zmiany konstytucji? Jest poparcie w całej Zjednoczonej Prawicy? Bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości się podpisali pod tym projektem. Czy Solidarna Polska się dystansuje, czy nie? Nie, panie redaktor, dlatego że pan premier Jarosław Gowin przedstawił dwie propozycje. Pierwsza z nich, przypomnę, jakiś czas temu to była propozycja przesunięcia wyborów o rok. Na to nie było przyzwolenia, na to nie było zgody, mogę powiedzieć, ze strony naszej, czyli Solidarnej Polski. My to analizowaliśmy bardzo dokładnie, natomiast jest przyzwolenie już na to, żeby ewentualnie zgodzić się na taką zmianę, która pozwoli wybory przeprowadzić za 2 lata. To byłaby zmiana, która by była niekorzystna w jakimś sensie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że oznaczałaby możliwość skrócenia ewentualnie jego kadencji. Przy takich sondażach, jakie są na dzisiaj bardzo dobrych, no to jest to zrozumiałe, że to wówczas by było w jakimś sensie ze szkodą także dla niego. Natomiast jest to wariant, który był przez nas akceptowany ewentualnie. Natomiast jak wiemy, tej akceptacji nie ma ze strony opozycji absolutnie, więc rozmawiamy o zupełnie innych wariantach w tym momencie. To kończąc ten wątek, Jarosław Gowin i inni politycy Porozumienia nie dają pewności co do głosowania w sprawie wyborów korespondencyjnych, po tym jak ustawa pewnie z istotnymi poprawkami wróci do Sejmu. Wobec tego, jakich decyzji, jakiego rozwoju sytuacji pan się spodziewa? Kiedy będą wybory? Kiedy zapadną w tej sprawie ostateczne decyzje? Kto je podejmie i w jaki sposób? Kiedy powinny być wybory? Powinny być jak najszybciej zorganizowane, bo to jest w interesie Polski, w interesie Polaków, żebyśmy się zajęli wreszcie wszyscy ramię w ramię kwestią ochrony życia i zdrowia naszych rodaków, a nie prowadzili kampanię wyborczą przez kolejne miesiące, bo to jest destrukcyjne tak naprawdę. Więc wybory powinny być jak najszybciej z dwóch także powodów. Po pierwsze, zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z najważniejszych urzędów, to jest rzecz oczywista. A drugie, że 6 sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, co oznacza, że od 7 sierpnia byłoby bezkrólewie. No to jest sytuacja niedopuszczalna i proszę jeszcze pamiętać, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Przerabialiśmy ten wątek, czyli stan nadzwyczajny, wtedy automatycznie ta kadencja uległaby przedłużeniu do czasu wyborów i tak dalej. Ale rozumiem, że państwo tego nie biorą. Ale nie ma, panie redaktor, proszę, nie ma na dzisiaj, panie redaktor, warunków do tego, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny. No muszą być nadzwyczajne okoliczności, żeby był nadzwyczajny stan. A dlaczego jest stan nadzwyczajny? No bo wówczas się drastycznie ogranicza prawa i wolności obywatelskie i każdy musi zdawać sobie z tego sprawę. No i to też już przerabialiśmy, ponieważ no, mamy troszkę, nie powiem, że w 100%, ale w dużym stopniu mamy wolności ograniczone poprzez obostrzenia wynikające ze stanu epidemii. No tak, ale proszę pamiętać, że podstawą prawną w tym przypadku jest możliwość, jest przepis, który daje możliwość prowadzenia stanu epidemii i to jest na podstawie ustawy, która została przyjęta przed kilkoma laty, chyba jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast proszę pamiętać, że stan nadzwyczajny, w tym przypadku stan klęski żywiołowej, tylko wchodziłby w grę, wprowadza się wówczas, jeżeli państwo nie może funkcjonować, nie mogą sprawnie funkcjonować jego organy, nie wiem, jest zagrożone bezpieczeństwo obywateli na ulicach, nie ma takiej sytuacji i trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to jest ważne, że dzisiaj opozycja, przede wszystkim Platforma, gra na to, żeby przełożyć wybory nie ze względu na potrzeby ochrony życia i zdrowia obywateli, tylko dlatego, że ma takiego, a nie innego kandydata. Ale to nie my wybieraliśmy im kandydatów i to jest jedyny powód. Niestety jest próba naginania przepisów, dlatego że kandydaci się nie podobają opozycji. Chcieliby, żeby byli lepsi, no ale tak zdecydowali. Ale nawiasem mówiąc, panie ministrze, jeżeli są przesunięte wybory ze względu na stan epidemii, to proces wyborczy nie biegnie od początku. Także ten kandydat by pozostał. Ale to już jest inna kwestia. Nie spierajmy się, bo mamy też inne sprawy. Jak pan odbiera 2 orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które są w sposób skrajny komentowane? Jedni mówią, że Trybunał chodzi na pasku władzy, inni mówią, że bardzo dobrze, że to jest utarcie nosa nadzwyczajnej kaście. Ja nie chcę mówić, czy to jest utarcie nosa, czy że ktoś chodzi na pasku. Na pewno wiem, że te rozstrzygnięcia zapobiegają chaosowi w Polsce. Trybunał działa na podstawie określonych przepisów i w jakimś sensie pokazał też naszą tożsamość, a jednocześnie nastąpiło zapobieżenie jednej z największych dewastacji polskiego systemu, polskiego porządku prawnego, dlatego że idąc logiką tych, którzy mówią, że ktoś jest na pasku kogoś, to są ludzie, którzy byli w stanie, byli skłonni poprzeć tezę, że sędzia może podważać status innego sędziego. A jednocześnie to, co mówiła pani profesor Pawłowicz wczoraj, jest bardzo ważne, pokazała, że mamy tożsamość, ponieważ konstytucja jest kluczowym dokumentem, najważniejszym najważniejszym. I w przypadku jakiegoś zderzenia norm unijnych z konstytucją, konstytucja zawsze ma moc wyższą. I to wynika z samej konstytucji. A jednocześnie dotknięto prerogatyw, między innymi tej prerogatywy, wokół której toczył się spór, prerogatywy prezydenta, która wynika z konstytucji. To prezydent decyduje, kto może być sędzią, a kto nie. A jeżeli zadecyduje, że ktoś jest sędzią, to tego nie wolno podważać. A jeżeli ktoś podważa, to znaczy, że podważa polską konstytucję. I koniec, kropka. W tym temacie nie ma żadnych wątpliwości. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie przy takiej konstytucji. Kropkę to ja postawię, ale za jakiś czas, bo jeszcze chcę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i nie tylko, także o Sądzie Najwyższym. Otóż dwa dni temu w ślad za innym orzeczeniem TSUE, no bo my mówiliśmy o uchwałach, o orzeczeniach, które podążały w konsekwencji za tym orzeczeniem TSUE z ubiegłego roku, ale dwa dni temu w ślad za innym orzeczeniem TSUE prezes Małgorzata Gersdorf zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy nowy prezes sądu może te działania odwiesić? Ja przypomnę, że już pani profesor Gersdorf już wcześniej wezwała do wstrzymania się od orzekania. No co to znaczy zawiesiła Izbę Dyscyplinarną, pani redaktor? No to jest kuriozalna historia. Po pierwsze, wróćmy do tego tymczasowego środka, ponieważ pamiętajmy, że TSUE nie rozstrzygnęło ostatecznie sprawy, tylko zastosowało środek zabezpieczający, środek tymczasowy. I nie nakazała zawieszenie Izby, czy zawiesiła Izbę, tylko zobowiązała tak naprawdę do przygotowania przepisów w tym zakresie. Natomiast pani profesor jakoś sobie sama zinterpretowała to rozstrzygnięcie i stwierdziła, że po prostu ma Izba przestać działać, sędziowie mają przestać orzekać. No, nie ma takiej mocy nawet pierwszy prezes Sądu Najwyższego, żeby był sędzia, który nie wiem, jest sędzią, pobiera środki i nie orzeka. No nie ma teraz takiego statusu w Polsce i pewnie nigdy nie będzie. No to jak jest teraz? Działa ta Izba czy nie działa? No w tej chwili, o ile wiem, to z powodu koronawirusa ona nie funkcjonuje, tak. Natomiast to też Trybunał Sprawiedliwości, on nie powiedział, że nie wiem, Izba Dyscyplinarna nie powinna rozstrzygać wszystkich spraw. To tak niezależnie od wszystkiego. Tam była mowa o sprawach dotyczących sędziów dyscyplinarnych, ale przypomnę, że dotyczy też adwokatów, prokuratorów, radców, notariuszy, że to jest także izba, która zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy sędziów, więc to pani profesor sobie jakąś radosną twórczość prowadzi w tym zakresie, no ale rozumiem, że to już jest pod koniec kadencji. Chciałam jeszcze zapytać o więzienie. Co się dzieje w więzieniach? Jak wygląda sytuacja zdrowotna w dobie koronawirusa? Chodzi zarówno o służbę więzienną, jak i o osadzonych. No, czy jest bardziej bezpiecznie w sytuacji oczywistej izolacji, czy mniej bezpiecznie? To są jednostki rzeczywiście, gdzie przebywa bardzo dużo ludzi, niewielka przestrzeń, to jest 75 tysięcy osób. I rzeczywiście... Mają ograniczone kontakty, a niektórzy nie mają ich w ogóle, tak, prawda, tak, ze światem tak, zewnętrznym. Musi to również dotyczyć jednostek penitencjarnych, a może w szczególności. Chodzi tutaj o kwestie wizyt, które wstrzymaliśmy już wiele tygodni temu. Kwestie zakazu pracy więźniów na zewnątrz również wstrzymaliśmy. Kwestie dotyczącą pomiaru temperatury wszystkim osobom wchodzącym do jednostek penitencjarnych. Kwestie stosowania kamer termowizyjnych zewnątrz, czego wcześniej nie było. Kwestie dotyczącą noszenia maseczek przez więźniów, tak zwanych funkcjonariuszy. Maseczek przez funkcjonariuszy. Przez funkcjonariuszy. No dobrze, ale proszę powiedzieć, ktoś się zaraził, tak. Są zarażenia w więzieniach? Są, ale nie w więzieniach. Mamy dwa przypadki w tej chwili, gdzie osoby są zarażone koronawirusem. To są tymczasowo aresztowani. Zarazili się poza jednostkami penitencjarnymi, natomiast ze względu na potrzeby ochrony pozostałych więźniów, oni zostali przewiezieni do jednego z miejsc, tak zwanego izolatorium, czy też szpitala, gdzie przebywają i gdzie są leczeni. To są dwa tylko przypadki. 75 tysięcy mamy więźniów, przypominam. To no i kilka przypadków także funkcjonariuszy. Czy adwokaci przed spotkaniem z osadzonymi klientami muszą przedstawiać zaświadczenie, że są zdrowi, zaniepokojeni z powodu takiej procedury, o ile ona rzeczywiście istnieje, wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich? Nie powinno być takiej procedury. My sobie to dokładnie sprawdzaliśmy. Rzeczywiście sądy penitencjarne z tego powodu odraczały postępowania. Nie powinno być takiej procedury, żeby sprawdzane były zaświadczenia. Nie mam wiedzy, czy rzeczywiście gdzieś w jednostce penitencjarnej tego typu środek został wprowadzony. Natomiast wiem na pewno, że są miejsca, gdzie adwokat przez pleksy rozmawia. Są takie sytuacje. Natomiast w żadnym razie nie chcemy ograniczyć praw osób, które przebywają w

Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 8:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Będzie kolejna tarcza. Rząd do piątku ma przedstawić kolejny pakiet osłonowy dla firm. Wśród rozwiązań ma się znaleźć m.in. fundusz dopłat do odsetek, mówiła na konferencji wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności, mogli zostać wsparci. Na dopłaty do odsetek ma trafić ponad 270 milionów złotych. W kolejnym pakiecie osłonowym mają się znaleźć też przepisy chroniące polskie firmy przed przejęciami. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o sprzedaży detalicznej w marcu. W tych danych zobaczymy już spadki, ale są też kategorie, które zanotują wzrost, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Mamy wzrost sprzedaży żywności, zakupy na zapas oraz kwestia taka, że mniej osób żywi się w restauracjach, w związku z czym kupują więcej żywności w sklepach oraz obsługi kurierskie. Dlatego, że naturalną reakcją sklepów na zamknięcie galerii handlowych i naturalną reakcją klientów na zamknięcie galerii handlowych jest przenoszenie się do sprzedaży online. GUS poda swoje dane o godzinie 10. Deficyt budżetowy może nawet przekroczyć 4%, powiedział w czasie wczorajszej sesji na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dzięki deficytowi uda się uratować miliony miejsc pracy. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje nowelizacji ustawy budżetowej, która mówi o zerowym deficycie. Załamanie na amerykańskim rynku ropy naftowej nie spowoduje gwałtownego spadku cen na polskich stacjach, mówi Jakub Bogucki, analityk Petrol. Tutaj ta nasza europejska ropa, ropa Brent, owszem też tanieje, ale tanieje znacznie wolniej i znacznie mniej spektakularnie. Te spadki owszem będą, natomiast mówimy o obniżkach kilkugroszowych na pewno, a nie o obniżkach jakichś bardzo spektakularnych. Teraz średnio za litr benzyny 95 płacimy 4 zł i 2 grosze. Dziś w całym kraju słonecznie, ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Ranek jeszcze chłodny, a w ciągu dnia od 12 stopni na wybrzeżu, 13 w większości regionów, między innymi na południu oraz na wschodzie, 18 na zachodzie, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce.

Nie mamy tu zawsze kuszącej piaskownicy, ale doniczki z ziemią i proste narzędzia ogrodnicze, saperka, konewka też okazały się świetnymi zabawkami. Pomogły pewnie zeszyty z zadaniami i naklejkami dla maluchów, które Alicja niedawno dostała. Mój pierwszy ogródek, jak zostać ogrodnikiem, czy odkrywcy przyrody. Kolorowe, ciekawe, zachęciły nie tylko do obserwacji. Przesadzona sadzonka bazylii to tylko test. Teraz czas na wyzwania. Z warzyw, ja myślę, że warto byłoby podjąć takie wyzwanie i posadzić ziemniaki. Nie trzeba do tego doniczek, ale wystarczy na przykład jakiś duży worek nylonowy, nasypać ziemi, posadzić kilka ziemniaków i można mieć ziemniaki z worków. To taka jest ciekawostka i można to trzymać na balkonie. Kwiaty, myślę, że najprostsze to są te jak nagietek. Z jednej strony jest takim barometrem i można sprawdzać na podstawie jego płatków, czy będzie dzisiaj padał deszcz, czy też nie. A z drugiej strony to jest nagietek lekarski. Jest to zioło, bardzo ładny, pomarańczowo-żółty kwiat, niewymagający, a bardzo szybko rosnący. Podpowiada Marcin Pawlik, autor bloga Tata w Ogrodzie, ogrodnik z zamiłowania. 50 metrów kwadratowych grządek warzywnych, dookoła łąki kwietne. Tak to można poszaleć. Ja zaczynałem od samego początku, czyli zrywanie darni, przygotowanie ziemi, opalikowanie. Dziewczynki mi towarzyszyły, robiąc szpital dla dżownic, bo odkrywały, że coś żyje w ziemi i czas spędzały razem ze mną na świeżym powietrzu. Córki, 5- i 6,5-letnia, dziś mają swoje własne sadzonki pod opieką. Groszek zielony, fasolkę, takie roślinki, które w sposób łatwy, szybki rosną i w planach jest wielkie przesadzanie do ziemi, do ogródka, więc nie mogą się doczekać i codziennie sprawdzają, czy wystarczająca jest ilość wody w doniczce. Ale wody teraz mało. Susza już daje się we znaki. Tata pokazuje więc, jak można działać oszczędnie i ekologicznie. Ziemia jest bardzo przesuszona, nie było pokrywy śnieżnej i to widać również w ogrodzie. Nie wszystko tak ładnie wychodzi, jak było to rok temu. No i beczka już jest przygotowana, czekam, na aż mi kurier przywiezie łącze do rynny i tak będziemy starać się zbierać tą deszczówkę, aby później podlewać kwiaty. Ogrody, ogródki, balkony mogą dostarczyć wiele frajdy i zabawy na świeżym powietrzu. Tata Marcin zachęca innych, bo dzieci zachęcać nie trzeba. Trzeba się tylko zasadzenie i pielęgnację zabrać. Więc należy te dzieci zapraszać do wspólnego udziału, czy to w ogrodzie, czy w warzywniku, czy w sianiu, koszeniu, przynoszeniu różnych narzędzi, bo i tak się zdarza majsterkować przecież w ogrodzie i dzieci chcą rodziców naśladować. A pomysły na włączanie w to wszystko recyklingu tylko wzmacniają w dzieciach poczucie, że robi się coś ważnego nie tylko dla siebie, ale dla ziemi. Niedawno robiliśmy wspólnie mini szklarnię i system nawadniania z butelek plastikowych po mleku. Na tą chwilę ogórki trzymają się dobrze, więc można w wielu rzeczach posadzić kwiatki. Tak naprawdę otacza nas bardzo wiele pojemników. Ostatnio zbieramy z papieru toaletowego kartonowe te rolki, co zostają. I tam mamy zamiar siać cukinia pójdzie w kolejności pierwszej. By stworzyć taki ogród, nie trzeba wyprowadzać się na wieś. W Krakowie, w Nowej Hucie też można, śmieje się tata w ogrodzie i pokazuje swoje rośliny w internecie. Szpinak czy buraki już się pokazują, także warzywa takie wczesnowiosenne już są wysiane, ale cały dom obłożony jest różnymi wielodoniczkami, więc tutaj mam pomidory, papryki i różne byliny, które będziemy sadzić w maju. Posłuchałem sobie tych podpowiedzi. Wczoraj, w przededniu Dnia Ziemi, kupiliśmy jej 60 litrów w 3 dużych paczkach do naszego ogrodu na balkonie. Do tego 10 paczek nasion, a i ziemniak się znalazł, więc dzisiejsze święto uczcimy jak należy. Uziemieni i umorusani ziemią. I zadowoleni, mam nadzieję. A przy okazji przypomnimy sobie, jak o tę naszą ziemię zadbać. Stosowna książka, nagrodzona w niedawnym konkursie Przecinek i Kropka, o której opowiem niebawem, jest już w drodze. I szczęśliwi, co najważniejsze, co podkreślał także w projekcie tata Krystian Hanke. Ziemia w litrach to zawsze mnie zastanawia, ale może to kwestia do rozstrzygnięcia dla naszej gwiazdy, doktora Rożka. A Krystian Hanke w projekcie tata jutro w audycji porannej. Grajcie taką muzykę, która jest najbliższa mojemu gustowi muzycznemu. Pozdrawiam. To nasz cichy wielbiciel i bardzo panu dziękujemy za taką opinię. Tym bardziej, że sięgając do muzycznego kalendarza składamy najlepsze życzenia. Planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół. zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost do nieba, do nieba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Słyszę twój szept, trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Nie trzeba. Zapraszamy do Trójki. Izabela Trojanowska, dzisiejsza jubilatka, też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 12 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Te większe i mniejsze imprezy sportowe zostały odwołane. Jeżeli nawet będą mogły się odbywać początkowo bez udziału kibiców, ci muszą poczekać, śledząc w mediach społecznościowych swoich idoli. Sportowcy nie mają tego komfortu, no muszą cały czas trzymać formę i jak się okazuje, dają radę. No to przypomnijmy sobie choć na chwilę atmosferę stadionu lekkoatletycznego. Charakterystyczny ruch tyczkarzy, jak ciągną wzdłuż tułowia rękę prawą w górę, żeby tyczka była właściwie równolegle ułożona do ciała. Piotrisek, on lubi taki klimat, on lubi takie konkursy i leci w górę, Lisek! Ja na razie staram się o zdrowie psychiczne zadbać, bo tyle czasu w domu to też nie jest łatwe. Medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski. Piotr Lisek, lekkoatleta, specjalizuje się w skoku o tyczce. No ale ja jestem osobą kreatywną, więc zawsze sobie to zajęcie znajdę. Oczywiście zdrowie stawiamy z żoną na pierwsze miejsce, więc staramy się nie wybierać za często do sklepów, czy już w ogóle do takich wielkich molochów budowlanych. A ja dzisiaj pana oglądałam na YouTubie. Ogródek nie jest wielki, ale podobno jakoś pan sobie umożliwił te treningi. Mój ogródek faktycznie nie jest zakazały, tylko kawałek trawki, za co i tak jestem wdzięczny, bo przeniosłem się z bloku do bliźniaka. Ale infrastrukturę do skoku o tyczce zbudowałem u siebie w domu rodzinnym, czyli w Dusznikach pod Poznaniem. Zawsze pan miał to miejsce, gdzie mógł pan trenować, czy to teraz? Podobno tam trochę sąsiedzi pomagali. Są na tyle przychylni wszyscy, że jeśli dałem sygnał, że jest coś potrzeba zrobić w imię sportu, to wszyscy zawsze z chęcią pomagali i z tym nigdy nie było problemu. Tak naprawdę to jest potrzeba chwili i rozbieg i zeskok został postawiony na działce. To mi umożliwia teraz trenowanie w trudnym czasie. Przyjaciel rodziny wszystko wyrysował, zaplanował. Ja tak naprawdę przyjechałem, tylko doglądałem. 400 metrów. Iga Baumgart, Iga Belgijka, Iga będzie pierwsza. Wygrywamy w cudownym stylu. Aniołki Matusińskiego znów najlepsze, najwspanialsze, pierwsze, złote. Jak pani znosi czas izolacji? No bo dla sportowca i to jeszcze z pani temperamentem, przypuszczam, że nie jest to proste. Paradoksalnie całkiem nieźle to znoszę. Jeden z aniołków Matusińskiego, Iga Baumgart-Witan. W zeszłym roku panie zdobyły srebrny medal na halowych mistrzostwach świata w sztafecie 4x400. Troszeczkę odpoczywam teraz od tego takiego szaleńczego życia w biegu cały czas. Potrzebuję trochę tego wyciszenia i spokoju. Ale co w takim razie z kondycją? Czy w ogóle sportowiec tej klasy może odłożyć na później treningi? Nie za bardzo. Teoretycznie może być taki trochę pusty rok, jeśli chodzi o starty. My musimy cały czas dyspozycję trzymać, żeby z tego wyższego pułapu wyjść w przyszłym roku i żeby na igrzyskach mieć takie dyspozycje, jakie byśmy chcieli. W domu zorganizowałam sobie w pełni wyposażoną siłownię. Jak to się udało tak na szybko zorganizować? Na szczęście mieszkam w domku jednorodzinnym, więc mam kawałek podwórka i garaż, więc mogliśmy sobie sprzęty gdzieś tam poustawiać. Część rzeczy kupiłam w internecie i mi przysłali, a część klub nam udostępnił. Jak się skończy ta cała sytuacja, to po prostu oddamy. Czyli razem z mężem państwo tam się pocą na tej siłowni? Tak, tak, tak. Mąż jak najbardziej też ze mną ćwiczy cały czas. Po prostu realizuje to, co ma w planie, ale poza piłką niestety. A mąż pani Igi, jak wiemy, jest bramkarzem. A oto jak w czasach izolacji trenują mistrzowie królowej sportu i jak dzielą się tym ze swoimi kibicami, pytała Ewa Dudzińska. Pan Kazek z Kociewia napisał: ziemię. Ziemię kupuje się w litrach, dlatego że może mieć różną wilgotność i skład. To wpływa na wagę. O, przy większych zakupach płaci się nie za wagę, tylko za ciężarówkę, czyli znowu za pojemność. Dziękuję za korespondencję. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie meteor bezpłatnie. Morim, morzem, no.